अथण्यंत प्रक्रिया अथवा का दूसरा नाम है अथण्यचंत प्रकरण, इसे एक और नाम है कारित प्रकरण। कारित प्रकरण पहले भी हम निच प्रतिज्ञा चुरादि में, चुरादि भ्यो निच होता है, इन निजंत स्वार्थिक केवल, और यह नित विशिष्ट अर्थ में होता है। किस अर्थ में होगा क्या है बताने जा रहे हैं, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र प्रथमा का एक वचन, कर्ता प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। क्रियायां स्वातंत्र विवक्षित अर्थ कारक कर्ता स्या, क्रिया में स्वतंत्रता से विवक्षित जो कारक है उसको कर्ता कहते हैं। क्रिया में कितने उपयोगी सामग्री है सारे का नाम कारक है। क्रियाजन्य फल वो कर्म संज्ञा वाला कारक हो जाता है, क्रिया का जो असाधारण साधन है वो कर्म संज्ञक कारक हो जाता है, क्रिया में जो संप्रदान करने वाला है उसको संप्रदान कारक कहते हैं, क्रिया में जो अवधि भूता है उसको अपादान कारक कहते हैं, क्रिया में जो अधिष्ठान भूता है वह अधिष्ठान कारक है, अधिकरण कारक बोलते सप्तमी अधिकरण। और जो क्रिया में ये सारी चीजें कैसी होती है, अन्य आश्रित है, फल भी अन्य की अपेक्षा के अधीन है। क्रिया का फल कर्तृगामी भी हो सकता है, परगामी भी हो सकता है, सब विवक्षा के अधीन है, लेकिन विवक्षा के ही अधीन नहीं बल्कि अन्य पुरुष के अधीन, चेतन के अधीन है, कारण भी चेतन के अधीन है। जो साधन होते हैं उसे जो असाधारण साधन जैसे घट की उत्पत्ति है उसे दंड वगैरह है वो भी पुरुषाधीन होकर ही कार्य क्रिया में उपयोगी होते हैं। जितने भी कारक हैं ये सब परतंत्र कारक है, एकमात्र स्वतंत्र कारक है तो वो करता है, क्योंकि वह चेतनवान ही अधिकतर होता है। लेकिन वह भी विवक्षा के अधीन हो गया, वक्ता की विवक्षा के अधीन है वो भी, इसलिए आप जड़ को भी कर्ता बना सकते हो, कह सकते हो वह नहीं पचती अग्नि पकाता है, देवदत्त पचती, देवदत्ता तंडुलान पचती, अग्नि ही तंडुलान पचती, इंधन ही तंडुलान पचती, इंधन पचती, सीधा भी बोलते। कर्तृत्व भी आपकी मर्जी के अधीन हो गया, क्रिया में किसको कर्ता मानना है यह आपकी विवक्षा के अधीन है, लेकिन जिसको आपने कर्ता मान लिया है वह अन्य कारकों की अपेक्षा से स्वतंत्रता और उसके अधीन अन्य कारकों को मानना पड़ जाएगा, क्योंकि हमेशा कर्तृ कारक ही स्वतंत्र होता है, अन्य सकल कारक परतंत्र होता है। चाहे कर्तृ कारक को आप चेतन मानो चाहे जड़ को आपने विवक्षा कर दिया हो, जड़ को भी कर्ता ने विवक्षित कर लिया होगा तो भी उस कर्तृत्व स्वतंत्रता तो माननी पड़ेगी, और उस जड़ात्मक कर्ता के परतंत्र होकर अन्य कारक कार्य में क्रिया उत्पत्ति में सहयोग देंगे। इसलिए कह रहे हैं केवल स्वातंत्र इतना नहीं कहा, विवक्षितो, क्रिया में जो स्वातंत्रता को रखता है और साथ साथ जो विवक्षित पदार्थ है उस कारक को हम करता है। देवदत्त ग्रामम गच्छति, ये गमनात्मक क्रिया है, देवदत्त रथेन ग्रामम गच्छति, देवदत्त गणेश महोत्सवाय चतुर्थी, रथेन ग्रामम गच्छति, जोड़ते जा रहा हूं जान करके। देवदत्त ग्रामस्य मंदिरे, ग्रामस्य मंदिरे शक्ति शब्द दोनों लाया, देवदत्त ग्रामस्य मंदिरे स्वगृहात पंचमी गणेश महोत्सवाय ग्रामम गच्छ, सारे कारक आ गए। अगेन देव करता है, ग्राम से सृष्टि है, मंदिर रूपी सप्तम्यंत्र का संबंध बोध करा रहा है, ग्राम से मंदिर है, गणेश महोत्सव है चतुर्थी, कहां से निकला वो स्वगृहात पंचमी अवधि, कहां जा रहा है वो ग्रामम गच्छति, उसके लिए गांव को जा रहा है, गांव के मंदिर में होने वाले गणेश उत्सव में भाग लेने के लिए स्वगृह से निकलकर गांव जा रहा है, समीप आ रखे वर्तमान सप्तमी तक एक वाक्य में कैसे जा रहा है साधन बता दे, रथेन तृतीया ग्रामम द्वितीय महोत्सव आय चतुर्थी हो गया, स्वगृह पंचमी, ग्राम से षष्ठी, मंदिरे सप्तमी, प्रथमांत स्वयं देवदत्ता। कैसे हम लोग वाक्य ले सकते हैं जहां आप देख रहे हैं सारे कारक हैं, ये अन्य सभी कारक किसके अधीन है, देवदत्त के अधीन, देवदत्त रूपी कर्ता के वजह से बाकी सभी में कारकत्व आ रहा है, और अन्य सभी कारक देवदत्त के अधीन होने से परतंत्र हो गया और देवदत्त उन सकल कारकों की अपेक्षा से स्वतंत्र हो गया। यानी यह नहीं है कि सदा चेतन ही करता होगा, ऐसी बात भी नहीं है, इसलिए विवक्षिता करिए जड़ को मैं करता बना सकता हूं। देवदत्त ओदनम पचती, अग्नि ही ओदनम पचती, अग्नि करता होगा, अग्नि तो चेतन नहीं है, अग्नि ही ओदनम पचती, ईंधन ओदनम पचती, लकड़िया जो है काष्ठा ओदनम पचती, लकड़ी चावल को पका रहे, यहां लकड़ी पकाने वाले हो गए ना, कर्ता कौन है, लकड़ी, चेतन है क्या, जड़ है। इसलिए यह कह रहे हैं स्वतंत्रता को देखते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति चेतन ही होना चाहिए कर्ता, इसे कहते स्वतंत्रेण स्वातंत्रेण विवक्षितो, क्रिया में जिस किसी चीज को आप यह स्वतंत्र पदार्थ है सकल कारकों की अपेक्षा से ऐसी वक्षा करोगे उसमें कर्तृ संज्ञा हो जाएगा, और उस कर्ता को प्रेरणा देने वाला जो दूसरा होगा, प्रेरणा देने वाला दूसरा है यज्ञदत्ता देवदत्तम गमयति, अंत में गच्छति जो तो उसको बाकी सारे कारक वैसे रखो, अंत में गमयति बना दो, देवदत्त जो है जाना जा रहा था गांव को, यज्ञदत्त ने देवदत्त को जाने की प्रेरणा दी, तुम गांव जाओ, गांव के मंदिर उस महोत्सव में भाग लो और उसके लिए रथ के सारे साधन को लेकर के जाओ, बाकी सब वैसे रहा कारक, बदला कहा देवदत्त, जो देवदत्तम हो जाएगा यज्ञदत्त करता हो जाएगा, यज्ञदत्त देवदत्तम गमयति, वो जो प्रयोजक है प्रेरक है प्रेरणा देने वाला उसका भी कर्तृ संज्ञा होता है। उसके लिए सूत्र अगला है तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजक प्रतिमा का एक वचन, हेतु हो प्रतिमा का एक वचन और च अव्यय है, कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञ कर्तृ संज्ञश्च स्यात्, कर्तु प्रयोजको कर्ता का जो प्रयोजक है सामान्य क्रिया की कर्ता का जो प्रयोजक, उस प्रयोजक का दो संज्ञाएं की जा रही है, एक उसका भी नाम कर्ता हो जाएगा, दूसरा उसका नाम हो जाएगा हेतु, हेतु संज्ञा कर्त संज्ञश्च स्यात्, दो नाम हो गया उसका। देखिए यज्ञतः देवदत्तम गमयति, यज्ञदत्ता का दो संज्ञा है कर्तृ संज्ञा और हेतु संज्ञा, व्याकरण दृष्टि से दो संज्ञा हो गई, सामान्य दर्पण से क्या कहेंगे हम, प्रयोजक या प्रेरक, और देवदत्त का इस वाक्य में कर्म संज्ञा हो गया, अनिजन के प्रति उसकी कर्तृ संज्ञा है, निजन के दृष्टि में कर्म हुआ, निजन के दृष्टि में कर्म हुआ जो, वो पहले क्या था करता था कब, अनिजन का दृष्टि में जब हमने क्या लिया था देवदत्त गच्छति, इसको क्या कहेंगे हम अनिजन, गच्छति क्या है अनिजन, अनिजन के प्रति वही देवदत्त क्या है करता है, ये जो कर्तृ संज्ञा दिया हमने किस सूत्र से, यज्ञदत्त में जो कर्तृ संज्ञा हुई तत्प्रयोजको हेतु से, और देवदत्त में जो कर्तृ संज्ञा हो रही है वो स्वतंत्र कर्ता सूत्र से, सूत्र अलग अलग और सामान्य दृष्टि ऐसा हम कहेंगे प्रयोज्य, देव हम क्या कहेंगे प्रयोज्य, प्रेरक से जो निजंत दृष्टि में जो कर्म है वो अनिजंत में कर्ता था, वो कर्ता को ही हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में प्रयोज्य, अतः उसको कहेंगे प्रेरित। तो प्रेरक से प्रेरित है, प्रयोजक से प्रयोज्य है, इसे कहते हैं प्रयोज्य प्रयोजक भाव, प्रेरक प्रेरित भाव। यह तो दूसरा शब्द होता है प्रेर्य, प्रेर्य प्रेरक भाव, प्रयोज्य प्रयोजक भाव। अब ये कर्त संज्ञा स्वतंत्र कर्ता सूत्र से, और यह कर्त संज्ञा तत्प्रयोजक, इस यज्ञदत्त का हेतु संज्ञा करने का फल क्या हुआ, गयम धातु से निच प्रत्यय होता, ये सूत्र ला रहे हैं। हेतुमति च, हेतुमति सप्तमिक एक वचन, च अव्यय, प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादु वाच्य धातोर निच्या, प्रयोजक जो करता है यज्ञदत्त, उसमें जो व्यापार है उस व्यापार के कारण से ही देवदत्त चलने लगा, इसलिए हम कहते हैं देवदत्त में जो प्रवृत्ति हुई है उसका ये कारण है, इसलिए उसका नाम हेतु संज्ञा हो गया। यदि अब प्रेरणा ना देता तो शायद वो नहीं चलता। अतः देवदत्त में हुई प्रवृत्ति के प्रति कारण होने के नाते यज्ञदत्त जो प्रेरक है जो प्रयोजक है उसको क्या नाम रख दिया, हेतु। और हेतु भूता यज्ञदत्त में हो रही जो व्यापार है उस व्यापार के कारण से देवदत्त प्रवृत्त हुआ है, उस व्यापार को बताने के लिए, वो व्यापार क्या है, प्रेरणा। यज्ञदत्त के हृदय में देवदत्त को प्रेरणा देने के लिए एक प्रेरणा जगी, उसके अंदर एक इच्छा जगी कि मैं देवदत्त को प्रवृत्त कराऊं, गुरु में इच्छा हुई मैं शिष्य को अमुक सेवा में लगाऊं, तो प्रेरक हुआ ना, प्रयोजक हो गया। उस व्यापार जो प्रयोजक में है, जो गुरु में है या यज्ञदत्त आदियों में है, उस व्यापार को द्योतन करने के लिए धातु से क्या होता है, निच प्रत्यय होता है। दृष्टांत दे रहे हैं, भवंतम प्रेरयति, भवंतम प्रेरयति इति भावयति, हमेशा निजंत का अर्थ को बताने के लिए, निच का अर्थ, निजंत नहीं, निच का अर्थ को बताने के लिए हमें क्षत्रि प्रत्यांत का द्वितीयांत रूप बनाना पड़ता है। भवंतम भू धातु है, उसे क्षत्रिय हुआ, क्षत्रिय का बना प्रातिपदिक भवत, उस भवत की द्वितीय एकवचन में भवंतम, भवान भवंतौ भवंतः, भवंतम भवंतौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम, भवति भवतः भवत्सु, है ना, शत्रु प्रत्यांग रूप। अब हमेशा नियम ध्यान रखना, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो जिससे आप निच प्रत्यय करके दिखाना चाह रहे हैं प्रयोजक की प्रेरणा को, प्रेषण आदि को, वहां पर क्या विग्रह वाक्य करूंगा, इसको तो विग्रह वाक्य करना, इसलिए कहते हैं विग्रह वाक्य करना। यहां से आपको ये सब चीजें एक एक पकड़ में आएगा, विग्रह वाक्य बोलते हैं। उसमें दो होता है, लौकिक विग्रह वाक्य और अलौकिक विग्रह वाक्य। आज और उसका मूल में यह आएगा, भगवंतम प्रेरयति भावयति बनाना है, भू धातु से निच प्रत्यय होगा, होते हुए को प्रेरणा दे रहा है, होवे, जाते हुए को प्रेरणा देता है, जाओ, गमयति बनता है, वैसे होते हुए को प्रेरणा देना, होवे, भूलन ही निचय वजा अचयनीति अजंतंगो नित्य प्रत्यय वृद्धि हुआ, भूक हो गया, भव धन ई एज अवयावा से आवादेश भावी, इस स्थिति में क्या होता है स्नात्यंता धातु से दास संज्ञा हुआ। पहले भुगी दास संज्ञा भूवादेव धातु से हुआ था जिसका मैं निच किया, अब उस निचंद को स्नात्यंता धातु से दास संज्ञा होगी। उस भावी से क्या होगा लक एक शक भावी कही को सार धातु के गुण एक आदेश भावयती भावयतः भावयंती भावयसी भावयतः भावयत भावयामी भावयाव भावयाम लट लगा रूप निजंत का लेटा लिट लगा में क्या हो गया अवे धातु अनेकाच हो गया, भावी अनेकाच हो गया। अनेकाच होने से क्या सोचे वार्तिक है आसकाश अनेकाच आम वक्तव्योल्टी आम हो गया। आम होने से लिट को लुकोर्द आम फ्री चालू प्रचे लिटी भावयांचकार भावयांचकार भावयांचक्रतु भावयांचक्रु भावयांचकर्थ भावयांचक्रतु भावयांचक्र भावयांचकार भावयांचकर भावयांचक्रिव भावयांचक्रिम भावयां बभूव भावयां बभूवतु भावयां बभूवु भावयां बभूविथ भावयां बभूवतु भावयां बभूव भावयां बभूव भावयां बभूविव भावयां बभूविम भावयामास भावयामासतु भावयामासु भावयामासित भावयामासतु भावयामास भावयामास भावयामास भावयामासिव। और निजंतों का आप आत्मपद में रूप चला सकते हैं क्योंकि पहले सूत्र पढ़ा आपने चुराधिगण में निचश्च, ये सूत्र आपने पढ़ा है क्या है वो निचश्च निजंता आत्म से आप कर्तृगामिनी क्रियाफल है, कर्तृगामी क्रियाफल हो तो यही निजंत आत्मपद भी हो जाएगा। तब स्थिति क्या बनेगी भावयते भावयते भावयते भावयते भावयसे भावयते भावयद्वे भावये भावयावये भावयामहे भावयान चक्रे भावयान चक्रात भावयान चक्रे भावयान चक्रशे भावयान चक्रात भावयान चक्रद्वे भावयान चक्रे भावयान चक्रीमहे भावयान चक्रीमहे भावयिता भावयितारो भावयितारः भावयितासि भावयितास्तु भावयितास्थ भावयितासि भावयितास्व भावयितास्मः भावयिता भावयितारो भावयितारः भावयितासि भावयितासते भावयिताद्वे भावयिता हे भावयितास्वे भावयितास्महे भावयिष्यति भावयिष्यत भावयिष्यन्ति भावयिष्यसि भावयिष्यत भावयिष्यथ भावयिष्यामि भावयिष्यावः भावयिष्यामः भावयिष्यते भावयिष्यति भावयिष्यन्ते भावयिष्यसि भावयिष्यति भावयिष्यद्वे भावयिष्ये भावयिष्यावः भावयिष्यामहे भावयतु भावयता भावयतां भावयन्तु भावय भावयता भावयतां भावयत भावयानि भावयावः भावयामः भावयतां भावयतां भावयन्तां भावयस्व भावयतां भावयद्भं भावये भावयावहि भावयामहि अभावयत् अभावयताम् अभावयन् अभावयः अभावयतम् अभावयत अभावयम् अभावयाव भावयाम अभावयत अभावयताम् अभावयन्त अभावयथाः भावयताम् अभावयद्भं अभावये अभावयावहि अभावयामहि भावये भावयताम् भावयेयुः भावयेः भावयतम् भावयेत भावयेयम् भावयेव भावयेम भावयेत भावयेयाताम् भावयेरन् भावयेथाः भावयेथाम् भावयेध्वम् भावयेय भावयेमहि भावयेमहि भाव्या भाव्या क्या होगा निर्निटि निचका लोप होगा। भावी धातु से जब आश्रय लिंग करोगे ना भावी धन याद रहेगा याद है कित तो उनसे गुणाधिकारी नहीं होगा और वला बिना उनसे इट भी नहीं हुआ भावी या इति में सूत्र लेगा निर्निटि बहुत पहले पढ़े यहाँ पे सूत्र को अच्छी कम रूप में निचका लोप कर देगा रूप बना भाव्या भाव्यास्ताम भाव्यासु भाव्याः भाव्यास्तम भाव्यास्त भाव्यासम भाव्यास्व भाव्यास्म भावैशिष्ट भावैशियासाम भावैशीरन् भावैशिष्ठाः भावैशियासाम भावैशिद्धं भावैशिद्धं भावैशीय भावैशीमहि भावैशीमहि। लुङ् लकार में विशेष कार्य करना है हमें भावी धातु से लुङ् लकार आते ही अट्टागम होगा और इन भावी धातु को हम भावी के में नहीं रखूंगा भू लिख के अलग कर दो किस का हल है क्योंकि एक वार्तिक है निच अचादेश न भवति द्वितीय कर्तव्य। हमने द्विर्वचन अची में एक वार्तिक दिखाया था आपको, द्विर्वचन अची पर अजनिमित्त का अजादेश निषेध किया, कहां कहां वहां लिखाया था अलोप नीलोप की किनोर उत्पंच, एक वार्तिक हमने बहुत पहले लिखाया था द्विर्वचन अची सूत्र में। वो कहता है क्या द्युक्त जहां करनी होगी, यदि धातु को द्युक्त करना हो और अच्छ निमित्त कोई आदेश होता है प्राप्त, तो उन आदेशों को निषेध कर देना, द्युक्त करने के बाद आदेश करना। ये कौन से आदेश बता दिया था हमने वहां, यन आय आओ आय आओ है ना, अलोक नीलोक की किन और इतने कार्य हमें नहीं करना है, बाकी आदेश कार्य कर सकते। और यदि वृद्धि करूंगा तो आय आदेश होगा ना, आय आओ आय आओ निषेध कर दिया गया, इसे नहीं होगा। इसको और भी संक्षेप में कहा है निच अचा आदेश हो न भवति, निच अचा आदेश न भवति द्वित्व कर्तव्य। द्वित्व कार्य कर्तव्य हो तो निच निमित्त जो अजादेश होता है वह नहीं होना चाहिए। अतः हमने निच को अलग लिखा और धातु को भू को अलग लिख दिया। अभू ईदंता, अभू ईदंता श्री को क्या होगा अंडजन के योग में चंग, श्री लुंगी ये है ना, श्री लुंगी श्रेष प्राप्त नी श्री द्रुश्रु श्रु कर्तव्य चंग, इसे क्या हो गया चंग, चंग का बचेगा कौन से चंग होता है लुंग लकार के विषय में, अब यह आता चंगी वित्त करेगा अ भू भू ई अभ्यास ह्रस्व अभ्यास चर्च अ भू भू ई सन्वल लगुणी चंग परे अनग्लोप है, सन्वदा हो गया, सन्वदा होने से क्या होता है यही कौन करेगा सन्यता से प्राप्त है ना, वो सन्यत से हो नहीं सकता क्योंकि सन्यत क्या करता है अभ्यास में अकार होगा तो अभ्यास में अकार सनी अत ही बोलता है क्या अत तो है तो इकार कौन करेगा, तो उसके लिए सूत्र ला रहे हैं ओह जबर है ओ कुयंच पर सिद्ध होगा अभ्यास को, ओह षष्ठी के एक वचन कुयंच जी सप्तमी का एक वचन अपरे सप्तमी का एक वचन सनिपरी यदंगम तद अवयव अभ्यास उकार से इच्छा पवर्ग यण जकारेशु आवरण परेशु परतः सन प्रत्यय के पर रहते, यहां सन तो है ही नहीं, इन सन में भाव कर देने से सन के प्रत्यय जैसा कार्य होता है वैसा कार्य यहां भी हमें करना है। सन के पर रहते हुए जो अंग है सनि परे यदंगम तद अवयव अभ्यास उकारस्य, उसके अवयवभूता अभ्यास के उकार के स्थान पर क्या होगा इत आदेश हो, कब पावर यण जकार पर रहते जब इनके आगे भी अवर्ण हो, उनके भी आगे क्या होना चाहिए अवर्ण होना चाहिए तब, तो पर में अभी कर दिया देखो संवत भाव तो कर दिया है, सन के पर जो अभ्यास है अभ्यास उकार में बैठा हुआ है इसको हमें इकार करना है, लेकिन कब करना है उसके पर में पवर होना चाहिए, पवर भी है भाव, भाव पर्व में आता है अथवाण अथवा ज नहीं है यहां यण नहीं है यहां पवर है, उस पवर के पर में क्या होना चाहिए बोला अवर्ण होना चाहिए, यहां का भी क्या है आपका दीर्घ है, इसे क्या क्या हमें करना पड़ेगा निश्चय प्रदेश को वृद्धि करो भाव बन जाओ, मेरिट सी का लोप करो वृद्धि के बाद क्या करना है नीलो नव चंगुपदाया रस्वा, क्या सुन रहे हैं? नव चंगुपदाया रस्वा सूच क्या होगा? आप रस्व का भाव, अबू भाव ई आता हो गया वृद्धि होने से, है ना? और स्मृति को क्या हुआ? नव चंगुपदाया रस्व से रस्व, अब भू भाव ऊपर भू ये रखो, अबू भाव आता, फिर अब क्या हो गया? आवरण पर पावर मिल गया ना, भाव में क्या है अभी? ऊ था वृद्धि आ हुआ, आव को रस कर तो भव हो गया, अब अवर्ण पर पावर मिल गया। ऐसे दिन ओ पुण ज पर है, अब स्थिति में लगाओ ओ पुण ज पर है, इतु कर देगा, फिर लगाएंगे दीर्घो लगो हो, दीर्घ हो गया अजन वचन पर संयोज्यम अभी भवत, अभी भवत्र बनेगा दीर्घो लगो हो, अभी भवत अभी भवताम अभी भवन अभी भव अभी भवतम अभी भवत अभी भवम अभी भवाव अभी भवाम, आत्र पद में करेगा अभी भवत अभी भवेताम अभी भवंत अभी भवथा अभी भवेताम अभी भवतम, नहीं अभी भव भवेताम अभी भवद्वम अभी भवे अभी अभी भवावही अभी भवावही, लिंग लगा अभावैष्यत अभावैष्यतम अभावैष्यन अभावैष्यः अभावैष्यतम अभावैष्यत अभावैष्यम अभावैष्याव अभावैष्याम अभावैष्यत अभावैष्येतम अभावैष्यन्त अभावैष्यतः अभावैष्येतम अभावैष्यतम अभावैष्ये अभावैष्याव हि अभावैष्याम। इस प्रकार से भूधातु का निजंत में सभी लकारों का रूप, आप स्था गति निवृत्त धातु को ले रहे, विशेष कार्य करना है जो जो उन चुको लेंगे, बाकी सब इसके समान सरल है, आते वह सारे धातु को हम लोग नहीं बनाएंगे, मुख्य मुख्य जो विशेष कार्य हैं उन धातुओं को दो चार को दिखा देंगे। स्था गति निवृत्त, रुक जाना, खड़ा रह जाना, बैठे रहना, ये सब अर्थ स्था धातु है। धात्वादे शाह, धातु के मूर्धन्य शकार को धन शकार हो गया, मूर्धन्य के निवृत्ति होने से था भी निवृत्त होकर था हो गया, स्था धातु रह गया, स्था धातु से क्या विक्रवाक्य रह गया? तिष्ठन्तम् प्रेरयति, क्षत्रिय प्रति में क्या बनेगा स्था धातु का? तिष्ठक, उसका द्वितीय में तिष्ठन्तम् प्रेरयति, इस अर्थ में क्या किया आपने? स्था धातु से मिच, स्था धन मिच, मिच का ही है, बैठते हुए को, रुकते हुए को, खड़े रहते हुए को, और प्रेरणा दी, हाँ बैठे रहो, खड़े रहो, रुके रहो, प्रेरणा देना है उसी कार्य क्रिया में। स्था धातु से निच हुआ, स्थाधन निच, निच का ही है, इस स्थिति में क्या करना है? अर्थ री ब्ली री क्नुई क्षमाई याताम पुंगनाओ, मायातां तक षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन पुक, प्रथमा का एक वचन नव, सप्तमी का एक वचन पुक है वो कागम गा हो गया, न केवल से अनुनाश के अनुनाश को वह पुक आगम होता है, वहां देखने प्रश्न में क्या लिख रहा है? पुंग नव, ये क है वास्तव में, का तो हो गया गा, एरो अनुनाश के अनुनाश को वह सूत्र से समझना है। अर्थी री गधौ धातु, री गधौ धातु से री लज्जायाम धातु, ब्ली वर्णे री गति रेशणयः, नुई शब्दे उन्दे च, श्माई विधूनने, और जितने भी आता मैंने आदंत जितने भी धातु सारे आदंत धातु, इतने रातों को कर दिया क्या? पुक आगम निच के तरह चल रहा है, इन धातों को क्या होगा? पुक आगम, तब निच के बढ़ते हुए पुक क्या है? कित आद्यंतौ टकितौ कित होने से अंतावयव बन जाएगा धातु का तो स्थाप बन गया स्थाप धन ई मिला दीजिए स्थापी बन गया क्या हो गया स्थापी स्थापी धातु हो गया सनातन धातु होगी लट गुण अयादेश स्थापयति स्थापयत स्थापयन्ति स्थापयसि स्थापयत स्थापयत स्थापयामि स्थापयाव स्थापयाव स्थापयते स्थापयते स्थापयन्ते स्थापयसे स्थापयते स्थापयद्वे स्थापये स्थापयाव स्थापयामहे लुंग लकार तक रूप सब पूर्व चलाते जाना है स्थापयां चकार स्थापयां चक्रतु स्थापयां चक्रुः स्थापयां चकर्थ स्थापयां चक्रतु स्थापयां चक्र स्थापयां चकार स्थापयां चक्रिव स्थापयां चक्रिमो स्थापयां बभुव स्थापयां बभुवतु स्थापयां बभुवुः स्थापयां बभुवितः स्थापयां बभुवतु स्थापयां बभुव स्थापयां बभुव स्थापयां बभुवुः स्थापयां बभुविम स्थापयां स्थापयां चक्रे स्थापयां चक्रादि स्थापयां चक्रिरे स्थापयां चक्रिषे स्थापयां चक्रादि स्थापयां चक्रिद्वे स्थापयां चक्रे स्थापयां चक्रिवे स्थापयां चक्रिवे स्थापयिता स्थापयितारो स्थापयितार स्थापयितासि स्थापयितास्व स्थापयितास्थ स्थापयितास्मि स्थापयितास्व स्थापयितास्मः स्थापयिता स्थापयितारो स्थापयितार स्थापयितासे स्थापयितासाति स्थापयिताद्वे स्थापयिता हे स्थापयितास्व स्थापयितास्महे स्थापयिष्यति स्थापयिषत स्थापयिष्यन्ति स्थापयिष्यति स्थापयिषत स्थापयिषत स्थापयिष्यामि स्थापयिष्याव स्थापयिष्यामः स्थापयिष्यते स्थापयिष्यति स्थापयिष्यन्ते स्थापयिष्यसे स्थापयिष्यति स्थापयिष्यद्वे स्थापयिष्ये स्थापयिष्याव स्थापयिष्यामहे स्थापयतु स्थापयता स्थापयतां स्थापयन्तु स्थापय स्थापयता स्थापयतं स्थापयत स्थापयामि स्थापयाव स्थापयाम स्थापयतां स्थापयतां स्थापयन्तां स्थापयस्व स्थापयतां स्थापयध्वं स्थापयै स्थापयावहि स्थापयामहि अस्थापयत्स्थापयतामस्थापयन् अस्थापय अस्थापयतमस्थापयत अस्थापयम् अस्थापयावस्थापयाम अस्थापयत स्थापयेतामस्थापयन्त अस्थापयथा अस्थापयेथामस्थापयध्वम् अस्थापये अस्थापयावय स्थापयामहि स्थापयेत्स्थापयेया स्थापयेताम् स्थापयेयुः स्थापयेः स्थापयेतम् स्थापयेत स्थापयेयम् स्थापयेव स्थापयेम स्थापयेत स्थापयेयाताम् स्थापयेरम् स्थापयेथाः स्थापयेयाताम् स्थापयेध्वम् स्थापयेय स्थापयेव हि स्थापयेमहि स्थाप्या स्थाप्या स्थाप्या स्थाप्यास्ताम् स्थाप्यासु स्थाप्या स्थाप्यास्तम् स्थाप्यासम् स्थाप्यासम् स्थाप्यास्व स्थाप्यास्तम् स्थापयिषिश्च स्थापयिष्यास्ताम् स्थापयिषीरन् स्थापयिषिष्टा स्थापयिष्यास्ताम् स्थापयिषिध्वम् स्थापयिषीय स्थापयिषीव स्थापयिषीव लुङ्लगा लुङ्लकार में सूत्र लगाना है उपधा में इत कौन करेगा उसके लिए सूत्र ला रहे हैं तिष्ठतेर इत तिष्ठतेर इत तिष्ठतेर षष्ठी का एक वचन इत प्रथमा का एक वचन उपधाय इदादेश चंग परे नौ उपधाय इत्तादेश चंग परे नौ स्था धातु का जो उपधा है उस उपधा को क्या होगा इत्तादेश हो जाएगा कब चंग पर निच होने से स्थिति क्या है यहां स्थाप धातु है ना निच है लुंग लगा रहे हो आप अट्टागम हो रहा है तिप हुआ तिप का तीन की गई तो शरीर होता हर बजा चिलुंग इसलिए शिक्षिताप का उसको चंग कर दे चंग का कार है निशन जो श्रुभ्यो कर्तरी चंग चंगी सज्जित होगा स्थाप स्थाप शत्पूर्वा खर्या हस्ता थस्था अ स हा ई अ स नौ चंग उपदाया हस्व नौ चंग उपदाया हस्व सुझाओ हस्व स हप ई अ स तिष्ठते ये जो वर्तमान सूत्र है तिष्ठते इत हो गया तो क्या हुआ अ स अटागम लुंग लगा है तो द्वित क्या है चंगी चंगी से द्वित होता है ना लुंग लगा में चंगी हुआ पूर्व अभ्यास हुआ हलाल विशेष के क्या क्या अपने शर्पुरवा खरिया लगाया सकार लोप हो गया अभ्यास के कारण सर हस्व सूत्र लगाया खाती उसको थ हो गया अभ्यास चर छ को त कर दिया, सारी प्रक्रिया करके मैंने त लिख दिया है। तिष्ठते इस सूत्र से आपने ई कर दिया यहां पर अतस्थित ई आप क्या होगा संलग्नी चंग परे अनग्लोभ समद्भाव और संयता से इत हो जाएगा अ ई स्थित ई अ नेरडी निचका लोप कर दो, निचका लोप हो गया। आज प्रत्यय से साकार को मूर्धन शिकार ठुत्तम अ ई ठी पत। अब यहां अभ्यास को लेकिन तीर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लघु नहीं रह गया, फिर उसके पर में क्या है षट थ का सत का संयोग है, संगन पर संयोगी गुरु हो जाता है। लघु को ही दीर्घ संज्ञा दीर्घ करना है, दीर्घो लघ, सूत्र क्या कहता है दीर्घो लघ, लघु के स्थान में दीर्घ होता है, गुरु को कभी दीर्घ नहीं होता। और यह संयोगी गुरु हो गया, ये जो ती का ई है वो गुरु संज्ञा वाला है, क्यों पर में संयोग आ गया स थ का संयोग, संयोगे गुरु, इसलिए इसका अभ्यास में दीर्घ हमने नहीं किया। अति स्थिपत अधिष्ठिपताम अधिष्ठिपन अधिष्ठिप अधिष्ठिपतम अधिष्ठिपत अधिष्ठिपम अधिष्ठिपाव अधिष्ठिपाम अधिष्ठिपत अधिष्ठिपेताम अधिष्ठिपंत अधिष्ठिपथा अधिष्ठिपेथाम अधिष्ठिपद्वम अधिष्ठिपे अधिष्ठिपावही अधिष्ठिपामही अस्थापयिष्यत अस्थापयिष्यताम अस्थापयिष्यन् अस्थापयिष्यः अस्थापयिष्यतम अस्थापयिष्यत अस्थापयिष्यम अस्थापयिष्याव अस्थापयिष्याम अस्थापयिष्यत अस्थापयिष्येताम अस्थापयिष्यन्तो अस्थापयिष्यथाः अस्थापयिष्येताम अस्थापयिष्यद्भुम अस्थापयिष्ये अस्थापयिष्यावहि अस्थापयिष्यावहि।